ลอดการเดินทางของชนชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงใช้เสาเมฆนำพวกเขาไปจนถึงคาเดชในทะเลทรายปารานใกล้ชายแดนตอนใต้ของคานาอันณที่นั้นพระเจ้าก็ตรัสกับโมเสสให้ทรง12คนจากหัวหน้าทั้ง12เผ่าเข้าไปสำรวจดินแดนแห่งนั้น จงเข้าไปในเมืองคานาอันและดูว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรผู้คนในนั้นแข็งแรงหรืออ่อนแอมีมากหรือน้อยหัวเมืองในนั้นเป็นอย่างไรดินที่นั่นเหมาะแก่การเพาะปลูกหรือไม่ถ้าทำได้พยายามเก็บผลไม้ติดไม้ติดมือมาด้วย เมื่อได้รับคำสั่งแล้วชาย12คนจึงออกสู่ภารกิจที่เสี่ยงภัย40วันให้หลังพวกเขาก็กลับมายังค่ายที่พัก พ่อแม่พวกเขากลับมาแล้ว ใครกลับมากันล่ะ ขนสาดน้ำของเราครับพ่อไปดูกันเถอะ คนอิสราเอลเอ๋ยดูซิว่าเราเอาอะไรจากแผ่นดินนั้นมาให้ดู โอ้โหนี่ผลไม้นี่ประหลาดจัง โอ้โหจริงๆด้วยดูขนาดเขาองุ่นพวกนี้สิแค่พวงเดียวต้องหาถึง2คนชินะฉันไม่เคยได้ยินได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยอ้าวโมเสสคงมาเพื่อฟังรายงานล่ะสิเนี่ยฮะ เราขอบคุณพระเจ้าที่พวกท่านกลับมาด้วยความปลอดภัยเรารอมา40วันแล้วโยชูวาท่านเล่ามาสิว่าพบเห็นอะไรบ้าง เพื่อนทั้งหลายท่านคงเห็นแล้วใช่ไหมผลองุ่นอันมหึมาเนี่ยแต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้นะดูสิฉันจะให้ดูผลไม้ชนิดอื่นบ้างดูผมมะเดื่อนี่สิเห็นไหม โอ ้ โห แล้วยังมีอีกนะนี่ผลทับทิม ฮะนี่เหรอ ทับทิมฉันขอบอกว่าแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาแก่ปู่ย่าตาทวดของเราคืออับราฮัมอิสอัคและยาโคบเป็นแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งเต็มไปด้วยผลหมากรากไม้จริงๆด้วย ตอนนี้เราอยากจะรู้ว่าคนในเมืองนั้นและเมืองนั้นเป็นอย่างไรเซเธอร์แห่งเผ่าอาเชอร์ช่วยบอกให้เรารู้หน่อยสิ โมเสสท่านจะต้องรู้ว่าคนในเมืองนั้นแข็งแรงขนาดไหนเมืองมีขนาดใหญ่มากและปกป้องไว้อย่างแน่นหนาเราเห็นเชื้อสายของอานาคคือคนร่างยักษ์ด้วยคนอามาเลกอาศัยอยู่ที่เนเกบคนฮิตไทเยบุตและอามูไรอาศัยอยู่แถบเนินเขาคนคานาอันอาศัยอยู่ใกล้ทะเลและแถบแม่น้ำจอร์แดน อ้าวนั่นคาเล็บแห่งเผ่ายูดาต้องการจะพูดอะไรบ้าง อย่าให้เราย่อท้อเราควรจะเข้าไปยึดแผ่นดินตอนนี้เลยเราจะต้องทำได้แน่นอน เราสู้กับคนพวกนั้นไม่ได้พวกเขาแข็งแรงมากกว่าเราเป็นไหนไหน เราไม่มีทางสู้ได้หรอก นั่นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ ไม่มีทางสู้ต่อไปก็เหมือนกับข้าตัวตายชัดๆ เพื่อนทั้งหลายอย่ากลัวไปเลยเรายึดแผ่นดินได้เพราะพระเจ้าอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับพวกคนในนั้น คาเล็บพูดถูกแล้วล่ะศัตรูของเราแม้จะแข็งแรงแต่หากพระเจ้าอยู่กับเราเราจะแข็งแกร่งกว่า เอาสิถ้าเราฟังคาเล็บกับโยชูวาเราตายแน่เราทั้งหมดนั่นแหละมันก็แค่นั้นน่ะและหากว่าเราผู้ชายตายหมดแล้วพัญญากับลูกๆล่ะจะเป็นยังไง ฉันจะบอกให้นะโมเสสอาโรนเราสู้กับเขาไม่ได้อะ ใครเรียกว่าแผ่นดินนั้นว่ากูดมหน่วยน้ำนมและน้ำผึ้งล่ะมันเป็นแผ่นดินที่กลืนกินผู้อยู่อาศัยสมัคร สำหรับเราแล้วนะคนในนั้นเป็นยักษ์กันทั้งนั้นนะแต่สำหรับพวกเขาแล้วเราเหมือนตะกั่วตัวจ่อยลอยเท่านั้นจริงๆด้วย ตลอดค่ำคืนนั้นคนอิสราเอลต่างพากันร้องไห้จนรุ่งสางประชาชนเกือบทั้งหมดลุกขึ้นประท้วงโมเสสและอาโรน เนี่ยเป็นความผิดของท่านนะโมเสสอาโรนพวกท่านนางเมาออกมาจากอียิปต์ทำไมอ่ะ ทำไมพระเจ้านำเรามาตายในคมดาบแล้วตาย ตายที่อียิปต์ซะดีกว่าก ลับไปอียิปต์ กลับไปอียิปต์ดีกว่านะ เราควรจะเลือกผู้นำคนใหม่ที่จะนำเรากลับไปอียิปต์นะ ใช่ โมเสสและอาโรนต่างกุมหน้าผากซบลงที่พื้นส่วนคาเล็บและโยชูวาสายลับผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ฉีกเสื้อของตนด้วยความระทมทุกข์และพยายามขอร้องให้ผู้คนสงบลง แผ่นดินที่เราไปสำรวจมานั้นน่ะเป็นแผ่นดินที่อุดมยิ่งหากพระเจ้าทรงความพระทัยพระองค์จะนำเราทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินนั้น แผ่นดินแห่งน้ำพึ่งและน้ำนมนั่นแหละพระองค์จะให้แก่เรา เพียงแต่เราจงอย่ากบฏต่อพระเจ้าฉันขอร้องละจงอย่ากลัวผู้คนในแผ่นดินนั้นเพราะว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราเราจะชนะพวกเขา พอแล้วคาเล็บพูดมากผมมาด้วย ใช่ ต้องหินคว้างตายเลย พวกเขาอยากให้เราไปสู้สงครามอ่ะพวกเขาหัวตายแล้ว ใช่ พวกเขาอยากไปตายในสนามก็ให้ตายที่นี่ดีกว่า ใช่เอาหินคว ้ าง ใช่เอาหินคว้างไปเลย ทันใดนั้นพระสิริของพระเจ้าก็ได้ปรากฏท่ามกลางคนอิสราเอลทั้งหมด คนเหล่านี้ยั่วยุต่อเรานานเพียงใดอีกนานสักเท่าไหร่ที่พวกเขาจะเชื่อในสิ่งที่เราได้สำแดงให้เขาเห็นเราจะทำลายพวกเขาเสียด้วยโรคระบาด ข้าแต่พระเจ้าหากพระองค์ทรงกระทำอย่างนี้กับคนอิสราเอลแล้วชนชาติทั้งหลายที่ได้ยินชื่อเสียงของพระองค์จะพากันพูดว่าเพราะพระเจ้าไม่สามารถนำพาคนของพระองค์ไปยังดินแดนซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะประทานให้พระองค์ทรงเลือกที่จะทำลายพวกเขาในทะเลทรายนี้บัดนี้ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดกรุณายกบาปของพวกเขาเพราะเห็นแก่พระเมตตาคุณของพระองค์ด้วยเถิด โมเสสเราจะยกโทษให้พวกเขาตามที่เจ้าขอร้องแต่เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดจะไม่มีคนไหนที่เคยเห็นการอัศจรรย์ที่อียิปต์และในทะเลทรายแห่งนี้ได้เห็นแผ่นดินที่เราสัญญาไว้แก่ปู่ย่าตายายของเขาเว้นแต่คาเลและโยชูวาผู้มีจิตใจที่ไม่เหมือนคนอื่นจะได้เข้าในเมืองคานาอันจงบอกประชาชนว่าเราได้ยินแล้วว่าพวกเขาอยากจะตายในทะเลทรายนี้พวกเขาจะได้สิ่งที่ขอพวกเขาทั้งหมดที่มีอายุ20ปีขึ้นไปผู้ได้ทรยศต่อเราจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินคณาอันพวกเขาจะตายในทะเลทรายแห่งนี้แต่ลูกๆของเขาซึ่งเขากลัวว่าจะไปเป็นทาสในเมืองนั้นจะได้ชื่นชมในแผ่นดินซึ่งพ่อแม่ได้ปฏิเสธ พวกเขาร้องไห้เพราะเขาไม่อยากจะเข้าไปในแผ่นดินคานาอันพวกเขาเนี่ยกลัวพ่ายแพ้แต่ว่าตอนนี้พระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินคานาอันอีกเลยแต่จะวนอยู่ในทะเลทรายนี้อีก40ปีจนกระทั่งคนที่อายุ20ปีขึ้นไปจะล้มตายกันหมดพวกเขาจึงร้องไห้อีก ชาย10คนที่พระเจ้าได้ส่งเข้าไปสำรวจดินแดนคานาอันนั้นคือ10คนที่ได้ส่งข่าวร้ายเป็นต้นเหตุให้คนทั้งหลายหันไปจากพระเจ้านั้นก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคระบาดเช้าวันต่อมาคนที่เหลือที่คิดคดต่อพระเจ้าเปลี่ยนใจจะไปสู้กับคนคานาอันและคนอามาเลกในแถบเนินเขาใกล้เคียงโมเสสพยายามห้ามปรามพวกเขาด้วยเหตุด้วยผล ทำไมพวกท่านจึงไม่ยอมเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าอย่าออกไปสู้กับคนเหล่านั้นเพราะพระเจ้าจะไม่อยู่กับพวกท่านพวกท่านจะพ่ายแพ้พระเจ้าไม่ไปกับท่าน แต่พวกเขาไม่ยอมฟังโมเสสพวกเขาจึงพากันขึ้นไปบนเนินเขาและตรงตามที่โมเสสพูดเอาไว้ด้วยความดื้อดึงพวกเขาผู้คนอามาเลกและคนคานาอันโจมตีย่อยยับ